بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفضل والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وقبل طريقته الفائزين. كنت حمنا إن شاء الله تعالى لجميع تعملي تيري بي حمنا تنمو مويرما حز الرحيم على نحو الحزب الرجيم سيدي عمر الفوتي سيدي عمر ابن سعيد الفوتي الطولي القلوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به إن شاء الله تعالى. مانام تيري بي مانام jangé nañ ko wala solo nañ ko itam ci ay serigne bokk na ci ñi nga xamanteni lu pour mu gëna gatt lu gëna gatt taal lu gëna gatt inshallah jël nañ ko ci ñaari serigne kenn ki mom moy cheikh mohammed mustafa ndey ki ci dess mom moy cheikh fofu ma xaar ke ñu ñaan ñi ngi ko jëlé ci cheikh mohammed mansour si mi nga xamanteni mom moy khalifa general tidiane mu jël ko ci cheikh babakar si radi Allah mu jël ko ci cheikh omar ci cheikh hadji malik radi Allah mu jël ko ci cheikh al-fahim mayro ak tam ci cheikh cheikh al-fahim mayro mu ko jëlé ci cheikh أحد عمر فتيرة ذا طالما يين يجينا جات لكن أنا ما نام جير باب شيخ باب مختار كبير لنا كويتام كي سيد الحاج شيخ العاد عبد العزيز رضي الله عنه دون أن كتاعه إنه بسبو نكس بدو بجاب مم أجواءه وما هني شيخ العاد عبد العزيز رضي الله عنه بس تعلو لين باب جارك يبايم مشيخ العاد ما رضي الله عنه بشيخ فتيرة رضي الله عنه لكن أنا جير لنا كويتام كي شيخ محمد موسى خان جاي من تباكم جير لنا كي باب شيخ محمد المختار جاي مديو كشيخ العاد محمد المنصور دي دوم سيد الحاج مالك مو جيرو كتي باب شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه بو تي شيخ عمر فتي رضي الله تعالى عنه نيك نون يينن يوندا امنا واي يوي دنجكاي واخ جير جاتال كو ان شاء الله تعالى تبارك يوم يوند خمغا لي دنجكاي تودو باسكو تول تان لي ني خامي سوني سيري ني نون لا دوند مانام موي بني جام بين فير دني واخ سين اي اسامي تي تيري تي كون مانام داخ ام اسناد من الدين ولا الاسناد القائم قال ما قاف من شاء ما شاء تعالى لا تي دين لا بو ndax budul won lool kon ko nek day waxul ko neex manam kon téré bi mi ngi tuddu rimahu manam rimah moy xet rimah moy xet moy lance wa hizbur rahim mom moy bu kurelu yalla bi nga xamantene moy aji fess del ji yermande ala nuhuri ci kaw loosu bi ñi nga xamantene dañ koy sanni ci ko dal diko door ci loosu hizbur rajim kurelu sheytan bi nga xamne dañ ko rebbu mom nga xamne dañ ko jam ar rajim moy ku ñu jam ki wa wulli sayyidi bo xamantene sama sang mom moko bindo Umar ibn Sa'id Umar ibn Sa'id du doomu Sa'id al-Futi mu dekk Fouta at-Turi Fouta Toro al-Gadawi manam ñom monam lolu moy ciosanam mune bismillahir rahmanir rahim comme ni nga xamantene non la al-Qur'an tambale yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi tambale tegré wi mune bismillahir ci tur yalla mom lañuy tambalé suñu téré bi suñu bind bi ar-rahmaane moy aji fess gën ci yermane ar-rahim moy ki yaatu yermane mune alhamdu wala waxaji canti alhamd deug deug sant lillahi aji sax la ñeur bur yalla leede bi nga xamné mo wara mo leral li jami ndem mbolam awliyaahi waliyumi wa ahibba waliyum moy abiye voilà wa ahibba yi ak soppem al-abfara gis gis wal ba faira ak gis gisu xol li gis gisu beut al abu fara wal ba faira ak gis gisu xol wa kahara ta mola balum ñeleen bi anwar sifatihi ci leeri melom ya wa asma'ihi ak turum ya ma lo xamantene kana nek na lahum ñeleen min al zawahiri ci ay mbir yu feñ wa sarair ak ay mbur ak mbir yu moy secret manam kon fi dafa sante yalla bi nga xamantene mom mo leral ñeen mo leen walli yobi ak ñi nga xamantene ñom ñoy ay soppe mo leral seen beut gis gis xel manam ñu gis ak seen beut gis ak gis gis xol moy clairvoyance bi voilà moy gis gis xol moy clairvoyance bi mo ba pare mo label mo leen label ñom te ni mu leen labalé manam mo leen purifier dik à travers manam par le biais de lumière mi subhanahu wa ta'ala mais lumière lan lumière attribué mi melom mi ak ay tourum ak ces bono lo xamantene nak lèr label gim len label dafa tax mu nek ci ñom manam ay secret ay sen biti rafet min al-zawahir ci biti wa sarair ak ci bir yoyep rafet manam mbot bi wa asabati mubbal alayhim ci ñom min ma'il ghaib ci ndoxal kumpa ma lo xamantene na lo amena bihi ci lolé a'zamul matalib gën jama ngi sakouté wa dhakhair ak gën jama ngi dëgënté manam sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëbb manam dafa bëbb moy dafa sorti ci ñom ñom voilà ci ñom mu jël kumpa manam moy le monde de l'invisible et du mystère de l'invisible mu tuddé ko ndox mais ndox bobu la tour inondé manam ñom le tour versé ko ci seen kaw ba tax ñu amé ca li gëna mag li ñu mëna wut ak li gëna mag li nit mëna denc diko déssé wa hasalu té ñu amé ala sa'adati ci ak téxé lo xamantene la tu kay yafu defu ko melal wala to xalu té xel mu ñu ko japp wala tuftaru sahrat ala al afkari ci xel ci xalaat yi ci xalam yi wa damair ak ci xol yi wa ja'al damir moy ci xol moy personnalité voilà waja'ala tamu daf alwusulu jote ilayhi jëm ci mom borom subhanahu wa ta'ala ala aydihim muy lo xamne day jaar ci seen loxo ñoom wallu yalla li kulli muridin ñeel kep ko xamantene talibi nga bu nam yegg ci yalla sadiqun bu deug salikun bo xamne day soobu ila lay jëm ci yalla sa'ir nek aji tukki jëm ci yalla koku kep ku bëgg motax ñooñu yalla mi nga xam mi ngi sante batay yalla bi nga xamne mo may kon wallu yoyu ak ay texe manam lim leen may ci texe ken mënu ko xalat ken mënu ko lu tax rot ci xel niki nonu mbolim talibi nga xamni dañu deggu di soobu ci yalla ba fay di tukki dem ci yalla yalla nak seenu ko réussite seenu ko jegg ci yalla ñu koy jaare ci loxol wal yu yoyu nonu ñu ngi sant yalla bi nga xamni mo indi wal yu ndax yoy def leen nonu wa man rama kep ko xamne nam mana al wusula jokk ilayhi jëm ci mom yalla subhanahu wa ta'ala biduni ta'alluqin ti ajul bihim ci ñoom wa tasabbujin ak amelo bi aziyabihim ci seen feñ ci seen feñ way nga seen melo ci seen portrait voilà han koku fofu koku tak ila al khusair da ngay dem ba ci kan koku fa'ir aji jumla ila al khusran jum ci ñak am moy ak tertange wal halaki ak al kale wa man intasal kep ko xamne da nga askano ila janabihim ci seen wal waxtama te nga kirayo bi xamam ci seenu kiray faza da na taxe bi ataya ci ay may yo xamne xalla miwna an yu jere ci mu dac ci ñu gis la ha ñal ko nazair lu koy nuru kep ko xamantene bëgg nga yegg ci yalla te ngani do jaar ci wadi kofu ci sunu te ak alkane nga gëna jëg ci mi jëm sax kep ko xamantene nak da nga bëgg da nga dem nga dem ci ñoom nga utiliser leen comme kiray and ak ñoom ngir jëm yalla kofu yalla dana la may ci ay may lo xamantene ni won na ñu gis lu mel non wa man fadda way kep ku du moyu am tarixim wali seen yoni wa arada mu du moyu am janabihim ci sen wal nga yusibuhu danako dal fi dunya ci aduna wal akhirata al akhirah kul azabin bep mbugal wa lakin ak al kat jaad lo xamne day dikke min allah da aduna dikke min allah tukke ci yalla dair aji lor lu koy lor day du tout temps da ko dal moy kep ko xamantene ce rôle moy déjà yow da ngay wax gaay eh du moy sank nit ñi ba tax duñu dem ci yoonu yalla nitu yalla yoy ba paré ngay du moy leen ba du moy leen wan leen ginnaw complètement di leen jingat bañ leen contrôler koku xamul ni alkan dem ak mbugal yépp xétu mbugal ci bu tukki ci aduna dana ak lepp luy lara dana waajo yalla ñu yalla sam yalla ci yalla sam wassalatu julli wassalamu ak mucc wassalatu julli bu ñu lekkale ak mucc ala man yalla nekk ci ki nga xamantene bi mahabbatihi ci sababu kefelam kefe wattiba'ihi ak topam kefe hafizallahu ci la yalla are awliya'ahu ay way parandomi wal yomi min as-sagha'iri ci bakar yu ndaw yi wal kaba'ir ak bakar yu magi koku moy kan boko xamul manela moy sayyidina suñu sangaba muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi bi nga xamantene la yirlu du torox man kep ko xamne wala hu mengo nga ak mom wala yudiyu wala yudiyu de du tamit nen ay walaw khadalahu donte beccengal nako beccengal moy bayiko manam laisser a so am xam nga lañ ko wax wala moy bayi la dina setan mune donte beccegal nako al qaba'ila giri war asha'ira ak wa kri akam yi manam nit ko fu ko xamantene ci manam dukuy julli ci entu saasam bi nga xamantene wali yi ñom ñi ngi amé à travers mom ci la leen yalla xaaré ndax bëgg giñ ko sopp giñ ko sopp ak top giñ koy top mom lay leen yalla xaaré ci bakkar yu ndaw yi ak yu magi ba nopp ko moy suñu sangu bi sayyidna muhammad saasam bi nga xamantene kepp ku mingo ay birum yalla du la toroxal do koku du tor ba pare du neen yalla du ko neenal donte tribu bi mu bok ak famille bi mu bok ñing koy jëmmé doyal ñing koy doyal diko baye diko sétan yalla na yalla julli ci mom wa ala alihi ak ñoñam wa sahbihi ak sahaba and ndomi alladina gi nga xamantene bayeno ño leralon na ci ho ngirum nga manam doctrine bu ak chemin yoon chemin manam al qawim bi nga xamne aji djub xox ci la wasratahu ak yoonam wu yaatu leer al mustaqim ban aji ci woral gi djub xox li kulli sa'idin ñeul kep ko xamantene dafa texe muqarrabun bo xamantene da fay jegeñ yalla najin ba pare muccu ñom leral lañ deug ñooñu leral lool lañ ñooñu wa shaqiyin leral lañ ko kep ko texe di tam mubalin ko xamantene tamit dafa sori baqir ko alku wa ala kulli muhsinin yalla tamit yalla yalla julli ci kep ko xamantene aji rafetal na bi izhari sunnati ci di leral sunna di feñal sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa ihmadil bidaa ak jimal bidaa jimal moy bo taale ak tak gis nga buñu taale tan bo mu jekki ni jekki affaire yi fay def doomu taw lolou moy jim na taw gi da jim wala ne la jimul bi da nga xamne legui takatul wal awaid ak aday az zamimati ñu ngagne moy tradition yu bon yi rek alati nga xamne para day nawe bi ha ci mom kul jahilin kep ko xamne ay reew nga baay di adja ko ñu reew ni al yep ñom ibira yi lañuy jiss sukkadiko wala aday won yi mom moy sen ñom diine bu nekkul sen affaire sunna sen yon nekkul ci li sen yonne moy suñu mami ci yi lañ nekkon mangam nangam ñom loolu mom la sen yonne yalla nak yalla sam mune amma ba'du ginnaw loolu moy après voilà fa yaqulu waxna afqaru al-'adid jun jaa jowe jambi ila mawlaahu dem ci boromam bi nga xamne moy khalifa al-ghani bi nga xamantene moy aji womal al-hamid nga xamantene moy ci santu parce que al-ghani moy ku womal moy riche al-hamid moy nga xamne dafa santu moy dafa geureum la loué parce que xam nga nit mën na am alal riche mais du santu que parce que alalam kenn du gis utilité kon kenn ko geureum mais yalla mom dafa womal bu fa rek ñi diko geureum ndax lan utilité wo riche fam dañ koy gis voilà koku moy kat ki nga xamne mo geuna aaju wo ci buppuy jaam ci geuna aaju wo ci boromam bobu non nga xamne moy ki risque ba fa rek fatu moy kat mudé Omar ibn Sa'id do mo Sa'id al-Futi Futa la do Futi Touri moy Futa Toro Futa Toro voilà voilà al-Gadawi là moi c'est Gadawi en fait c'est la province c'est la Ar-Raji aji yakar di ha fadla ngeneeluk alhamid ki nga xamne moy ki sant moy yalla muné lan la wax legui lan la wax muné hadha li alkitabu tirabi samaytu wutu de nako bi rimah ci rimah hizbir rahim ala nafsi hizbir rahim rimah xeju hizbir rahim kunelu aji yaatu gënu mu legui ala nusuri ci ka wono fek hizbir rahim kureeru kiñu jamt wa xam nga kon manam aussi fi mu am lu ñaaral la may moy du tekki wul ni day commentaire ci waxu ma ni commentaire ko c'est un livre à part sauf que day épauler jawahirul maani da koy épauler mais pas que da koy commentaire legi titre bi lu tax nek rima hizbur rahim ala nuhuri hizbur rajim waaw parce que lolu on traduit en français non pas traduit les lances voilà de du groupe du tourne du très miséricordieux sur les coups bon c'est comme bam coup ça bah dok voilà hizbur rahim voilà le groupe de du maudit ou voilà, du lapidé sur les coups des groupes du groupe des du lapidé le chétané voilà voilà parce que en fait parce que daf ci léral fi daf ci léral deug bi ci léral li alcorane bëgg li sunna yentif sallam bëgg tariqa bi ana lan la ça quoi en quoi ça consiste réellement ak nan la ci nit ki di texé et cetera ak yoonal non ak ngariñ ak wané ni nit yalla yi ni wara doxal non la d'ailleurs so sét lol ni commencement bi ni mu commencé ci nga xamé lim bëgg ci limi wax de quoi ça justifie pourquoi lan lay wax parce que ni mu commencé ma nga sante yalla bi nga xamné mo manam mo lér walli yoom yi et cetera manam ci nga xamné ni lim bëgg waxtané ci téré bi moy wané ni yalla maye walli ak tamit nit ko bëgg yegg ba yegg ci sen maxam yi ana ngay jaar ak tamit di jema sori nit ni ci yoon yi nga xamantene ñoom ñoy sheytaane motax mu tuddé ko jaaxi bi nga xamné mom la courieru nit yalla yi di utiliser contre ba paré diko jam ci doxi ñi nga xamantene ñoy nit sheytaane yi kamam ba gëné na voilà nga xamni kon objectif bi c'est ça mom voilà nga xamni lool la mune wada'tuhu defnako tan voilà mettre nako en place voilà li nak ci ngir sama bop wal ikhwani ak sax ñeem sama mbokk ci tariqati ci tariqay suma top li man ñeul kep ko xamni sha Allah sof nako sof na yalla nafahu ak jariñam bi ci jaar ko ci tere bi min ahli shari'ati ci ñoni shari'at wal haqiqati ak haqiqat wa kep ko xamantene manam daf ko defal neena sama bop man ba para tamit neena du man nak ma jarri beug na sama bop wa tariqa tam jarri ni mais tamit aussi kep ko xamantene yalla beug na la jarri te ko jarri ci tere bi ci mo xam ci walu sharia li on tawal haqiqa warattabtuhu taftarana ala muqaddimatin ci mbeustel introduction wa khamsina ak djuroom fuk djuroom faslan ci ay mi tekantal ay masala buntu yi tekantal ay masala moy buntu yi detaay ñata chapitre 55 chapitre voilà amal muqaddima ndal muqaddim ndal mbeustel bi kanta ndal moy lolu moy kanta ففي ذكر ma def nako ci di tuddu ba'dul umuri len ci mbir yi nga xalati yi nga xamne tazid day yok fi iman ci dum yalla 55 points la aussi yoy lolu mus nañ ko waxtani e daayira ñaar yon deja en 2006 ak 2008 sama djoum voilà alfaso motax tire bi a vrai dire moy tire bi nga xamne dañ koy manam kepp ko xamne bëgg nga xam tariqa bi bu par bëgg nga xam sharia ak haqiqa en même temps manam nga xam ni sharia la lekkulu wi ak haqiqa ni ñu lié wu manam duñu la digël ben tire bu ñu tire bi ba ba nopi en même temps di nga xamale tariqa bi d'une manière vraiment manam ni mo na ngay soxla leneen feneen voilà wa lepp lu aju ci walu ni sharia lu ko lu haqiqa di leral digeenti nit ak serigne talibé lepp lu aju ci walu ni ñi démé ci yalla maqamay nan ngay def ba nek bok ci walu yu mag yi nan ngay def ñu ñu yesu motax askana la len cheikh ahmed bamba ci bokku la bénal mu bénu té bëss bu yi bu nan wa man yurid layla anwaran wa asrara fala yafuqu rima hashaykhana umara kepp ko xamantene da nga bëgg am layla anwaran amna ci benen park ci ñaar yi ñi mako déggé bokku ñu ni wax layla anwaran yasru bihi ci benn bi ci layla anwaran wa asrara bo bëggé am ay lèr benn bi dañ ay lèr yo xamne dañ ci bëggé bi ci mëna ay lèr ak ci secret sala yo fu bul jigi rimah cheikh na amara bu sunu serigne wa ka dela kon al fasl al awwal taqantam ñu dekk moy xafi du ñu dekk wi fi i'lamihim ci xamal giñ leen di xamal andam ijabata naka nangu an ahli llahi ñel manam wolif nit yalla yi manam la astaghfar ijabata tontu al ijabata tontu an ahli llahi ñel wolif nit yalla yi wadhabu am ak di leen jagnal lool moy di leen defandre wona fu ñu ak di leen dimbali ala man ci kaw kep ko xamantene yan taqisuhum ya ngi leen di jemo wañu wayu riin te ngon nam shaynahum lu bon ci ñoom naw shayna ay shaynu moy lu bon dal lu naq wala bon bil inkar ci diine bi ngay diine alayhim ci seen kaw wa ala man ak ci kep ko xamantene yan tasibu da nga askano ilayhim jëm ci ñoom wajibun lu war la ala kulli alimin ti ñeel kep ko xamne borom xam xam nga muta dañi ni te am nga diine ñornal wa annahu te ñeel nako fiha ci mbir momu ajra am fay aziman buri wa annahu te wer wor moy mom kat moy li mbir te mbir man arada kep ko xamne nam na allah bur yalla an yatfiya ci mu fay nuruho ak leeram wa yandi mu deñal an nafa angerign bi ilmihi ci xam xam ngobi mu allafati ak ci terem in kana lem nek na min ahli ta'lif ci borom tere li suuy adabihi ñeel ñak manam ñak teggina wala teggina gu ñoom parce que arab da suu adab ak suu adab moy ku ñaan bir ki da ñak tegg suu adab moy wa teggin gu ñaw dal xam nga lool wala lu wax teggin gu ñaw ñak teggin lay wax wala leg wa manam fi lim ko wax moy daf ni comme premier chapitre bi ma koy def ci di xamal nit ñi ne leen di tontu nitu yalla yi ak di leen défendre ak di leen dimbali ci kaw kep ko xamne daf leen bëgg wañi ba pare bëgg lu bon di leen dal ci diingat gi mu len di diingat ak diingat gi muy diingat aussi kep ko xamantene dafa bok ci ñoom manam di tontu di len tontu di len defandre manam di defandre nitu yalla ak ñi addu ci nitu yalla loolu dafa war ci kep ko xamantene borom xam xam nga bo xamantene diine ñoo la parce bo re borom xam bu diine ñoo nga gis ñuy tontu nitu yalla di wax ci ñoom di ñaw wal di len tutal wal di len doyal yow nga defandre ñoo loolu dafa war ba pare mune tamit te da na xamne doon fay bu ri la ci am lolou dina ko ci leral ci buntu mu jikko inshallah ba fa re tamit ni kep ku yalla nam mu fay sa leral ba fa re nga baña jariñ ñu sa xam xam baña am benn jariñ koku moy def lool mom mom ba pare tamit même boudi ay borom tan lu borom tiiri la ñu muy bind ay tiiri sax tiiri yalla di ci bu ci amul du ko du ci def ndariñ day dindi ndariñ bi barke bi ci naaw nak yeb da koy dindi ndax lan ndax ñaari bi mu ñaawé jëm ci nitu yalla motax amu dara lu gëna neew lu gëna graw moy même borom xam xam même bu ñu defé jumti sax dafa am ñu waxé ak ci ñu ñi jëm corriger bir bi sans di leen tuutul di leen dayal di wax ci ñoom ñu ñaaw yalla ñu yalla sax amina lool dafa reuy wala lu graw yalla ñu yalla sax munawal faflu sami ñaarelu buntu bi té fatal moy chapitre bi ñaarelu fi fi targhib ci bi xemem lo al ikhwanu mbok yi fil intisab ci ñuy askano ila awliya illa ci parando yalla ci wali yalla yi wa ta'alluq ak aju bi mahabbatihim ci di len sop waxit matihim ak di len ligeyal wa nakhwihima ak lu melni ki non koku moy deuxième bi moy di xemem lo di wala di ko di exhorter wala mbok yi mbok julli ñi pour ni len kat gaay dem len gën aju ci nitu yalla dem len gën wala mo ni nga aju mën nga leena sop mën nga leena ligéeyal ak lu dem rek mom wa wal faqul salis ñettelu buntu bi fi i'lamihim moy ci di len xamal annal i'tiqad nak fas am fas bu wër fi ahlillah ci nitu yalla yi moy conviction wa tasdiq ak di deugal ma yabruju lepp li nga xamne day balay min di tukke ci ñoom min al ulum ci ay xam xam wal ma'arif ak xam yalla wa taslim ak wa taslim ak nangul ak womat lahum ñel len wa mahabbatuhum ak sopule wilayatu lolu wilaya la bok bo bëgg yi xamé walu xol ko ba xam nan la def ak yeneen walu yi parce que koor nañ dina ko wax ci bir al arwah junud mujannada fa ma ta'arafat ittafaq wa ma taqalafat wa ma tanakarat ittafaq hadith yantib sallallahu mako wax min sahih bukhari mune ruhi ay armée la lebi yalla def ci len bindé ay corps armée ñi nga xamantene ño bok corps ñom dañuy am tilas manam dañuy am affinity ñi nga xamantene nak bokku ñu corps dañuy am immunity motax ci la taxaw tek ci layer buntu bobu lool la ci leral muy ko gis mu bëgg nit yalla yi xamal ko ko wal yu nit yalla ñu bu fekké dañ lay def yu bon xamal ni walu ñu parce que moy yiw mi ngi ci mom té lool neex nga neex na réveillé wa faslu rabi' ñentelu saxlu bi chapitre bi moy fi bayan ci di leral ba'd al hujub len ci ki ra yalla ti nga xamne tam na moy xañ annas nit ñi an ma'rifati ci xamé awliya'ihi wali yalla li yenta bi ma ngi ko def nak li yeta nabaha bu ko defé mu yewul ha ñeul ko al aqil aji xel fa yakhriqaha mu xoti ko kulaha lepp wo yatul bu ko defé mu jokk ila ma'rifati ci xam leen wa ma'rifati ndax tek te ci xam leen yaslu ti lay jokke ilayhim jëm ci ñoom wa bil wusul te ci jokk ilayhim jëm ci ñoom yaslu ti lay jokko illa allah jëm ci yalla wa huwa te lo nak moy jokk ci yalla ghayatul matlubi mom moy njombartalu takuti lool tamit lu am solo moy rido yi tax nit ñi duñu xamé wal yi waaw yoy lay énumérer pour dindiko pour nit ki bu ko gisé manam bu déñé rido yoy ki wal yi voilà li tax ba nit ñi duñ ko xam nak yoy lay énumérer su ko défé boko xotté nga dindi li rido yoy dana tax nga xam ñëlé le voile voilà ngay dindi voilà en fait tu enlèves le voile voilà gis nit yi yalla nga xam ni ki wal yi voilà wala parce que bu boba ci nga len di xamé bo len xamé ci ngay mëna jokk ci ñoom so jokk ci ñoom ci ngay jokk ci yalla té lool nak moy li nga xamné moy extrémité wu di nga xamné mom moy li ñuy bëgg diko wut wal faslu khamis juromelu waaw chapitre bi fi i'lamihim ci di len xamal ne len di xamal mbokk yi ne inna zuhda naka deddu aduna ak alkum malu nit yalla yu mati layta nekul huwa mom bi khulu yadayni ci di ci setal sa ñaar lox di seen ñaar loxoy mi na dunya ci aduna wa inna ma li am ba def moy huwa deddu aduna gogu de bi khulu wil qalbi moy setal seen xol ci aduna parce que ñu bari xamé wu ñoon nit ku deddu aduna bu ne loxoy yi lay def setal ci aduna xol di lay sétal ci aduna manam lepp lu muy am dana am xaliss compte yi lepp lu mu am keur ye auto yi rafeté lepp ci loxo bi lay nek wala ci compte ba mais xol bi nak mom yalla ji ne wala yatahaqqu tey du nek deug incarné wu du lohu ñelle kamalul maqami matuk maqamay illa ludul bi zudihim ci seenu deddu fi ma ci lepp lo xamne fi ay dihim mi ngi ci seen loxo watax te nek ci ronu tasarrufihim seen soppandiko moy seen manipulation ak administration min ghayri ha'ilin ci lu amul kiray yahul bo xamne dana dox baynahum seen digeunte wa baynahu ak digeunte lolé manam ki soppandiko gog manam par li lu am solo moy ne seenu deud aduna ñoom du nek lu réel deug ludul buñu démé ba am aduna deug bu téyé ko nga xamanténi amul dara muy dox seen digënté ñu mëna jël di am pouvoir d'administration et de manipulation total ci seen biyey seen xol nak ñoom loola deud ko mais su fekké amugo ko fekk amugo dara pour nga deud ko ci c'est facile mais bo démé ba am ko nga do ko mëna deud nga rafa li digë ci seen lo amugo nga gëna mëna deud ko lo am ba voilà wala men na nak deug gi tekki wul boko jeugudiko limi tekki rek moy sa xol lay deñe wa fay lolou lay wax nak lolou suñu jeug wa mo ta mu ne wa i'lamiyum te di len xamal ni xamal mbokk anna isara ni jox priorité han az-zuhd dudd aduna ma khuluwil yadi andak setu loxo ci atam wi rubbama leg leg yakunu dana nek wala bari wana rubama day tek bari wana day tek leg leg day tek ñewon mais fi leg leg wala bari wana lay tek yakunu mu nek li alati faqdi ngir sababu ñak manam aw wala bok ab daas ak niw doole aw wal ajizi ak niw katam moy incompetence wa parfois faiblesse la wala incompetence wala ñak tout simplement en talabi wolli saxu leg leg c'est parce que da nga mënul am liguey bi ke ni defoko c'est pas parce que da nga dug adul wala da nga faible pour mën ko def wala yoy wala da nga faible pour mën atteindre am nek milliardaire mais so mënon nek milliardaire tu vas l'être donc du lolu wa annati leur goor moy min sharti da'i bok na ci sharti ki wote ila allah jemi ci yalla ta'ala ko kawé namu an la yakuna ci mu baña nek muta jarri dal diko xamné day fet deñ ani dunya wala ci aduna bir kulliyat ci lepp mënone da ngay woté di waké mu ngok da ngay woté jëm ci yalla directement da ngay wo nit ñi jëm ci yalla ba paré né damay baye aduna complètement parce que nit ñi ko dañ nan ben nan ci bo gisé mu mëna def ni mu mëna ñoo do wal jaam yalla mom ki c'est parce que mu affaire aduna amu ci dara mënu ci am dara dëd dafa am il faut nga am yo xamanteni yow ci tokki bu an motax mu neew an ci wër bo moy man kep ko xamné la kasse ba no amul ak lu muy fagu manam amul du muy wut diko am ni aduna nga xamné day xamné li man ma ngi liggé ci bi ba mu leer na ni li moy sunu métier wala yoy xam nga ñak lu grawul xam nga lu graw moy ñak dem dara mais ñak alal lu grawul mais il faut muy def dara di yëngu di comprendre mune koku non wonnas te nit ñi yunfiquna alayhi ñokoy dundul yunfiquna ñu dund alayhi ci ha ñokoy defal fo wo ko kat min jinsin nitaay ci xéetu jigeen bi la bokk koku jigeen la gëna nek ko goor walaysa te deet la ko ñel ko min arujul yati ci ngoru la suñu aw sir amul sir ci ngoru té lool c'est important affaire ñi motax ay bi alhamdoul bon lool di nañ ci ñu inshallah dina ci ñew bu ci xex donc wa dina gëna détaillé mais loolu lu am solo la aussi quoi parti bi tamit man voilà moy nit ci yalla yi c'est pas parce que xamuñu bir dañ défé nit ci yalla mu war liggéey war ci da wara tok rek yor ku rusum di ci dédé da wara am métier voilà bu ngox tak tak voilà dama wara am lu muy def dañ xamné voilà man kana za khafatin fa yahi za abadan mo gën sagat dem di tout mal yalla ak dëkk yi voilà voilà naka wa def la taqulu ayyuha al-ikhwana am harafan jumi miti dafa doy ci bay sunu do no ya okay nitun bawo kan wax rabbelam wala yoy non c'est important waaw ci lay do waxe sababu lu den te bu len sukkandiko yemuy wala voilà deng mu ne war ko fofu stadis parce que lui ba bu nga parti be lolou am solo gay buri fofu lañu nexé wal ni mais lañu wax accept voilà ñom lo leen japp ne moy acceptisme waaw acceptisme bi ñuy wax waaw ci la parce que moko inshallah moko fi accept lay wax fi voilà accept moy normalo moy dudu moy dudu aduna waaw moy accept voilà mu do nek accept alors que da nga def aduna ni deet voilà manam da ngay jëf ana diko jëfé voilà ci bir xol ko tollu yaangi wëtal voilà ko tollu yaangi tuddu yalla voilà ni mu nekk sa gem ni sa xol mu ngi tuddu yalla voilà mais téré wu la li def yi fi aduna kon ni gaay bari ko té xamnu ni lolu jaamu yalla da ci nek ci mur bir inshallah dinañ ko gëna léra voilà voilà mu ngox mu ne kon wal ko lu sadiso juroom bennelu buntu bi bi taxata mu ne fi tahzirihim ci moyta diku lolen watan fiir moyta diku lo mbokki watan fiirihim ak dilen dawlo anil inkar wol di dingat ala wahidin ci kenn min sadat met ci suñu sangi nga xamna awliyaay ñe parno yalla wo maadatin ak dilen nono wal i'lamu ak dilen xamal bi annahu ci limu mbir te mbir moy huwa gis nga di nono wali ak dilen dingat mom ci bopum aynul halak moy jëmmé al kana fi dunya ci aduna wala akba ak muju allah allah la ilaha illa allah wa tahzir moy tan diko lo moy demander de faire attention wa xam moy ban ba xam amna ben mo en fait tan fi moy di len dawlo voilà voilà ci ñuy digat wal suñu sang yi nga xamé wal yu len parce que am di len nono parce que te di len xamal ni nak deug deug sax bo bëggé xam est ce ki alcool wala alcool xor ko ana comportement par rapport nit yalla ci mo lo lay wax ci chapitre ce de jisbi wa ala ko bëggé xam est ce nit ki nit yalla la wa wala dafa manam nit ko xamné ni mom da alcool wala dit waaw mo fa ko ni mo comparer to wala nit yalla comportement par rapport aux hommes de Dieu voilà koku lo la ko ko gis muy di nga nit yalla di len contre di len ki moy wala dal aduna allah subhanahu wa ta'ala ñu jàng mo sul lolu sax ci dimi bokku moy dem alkami ne dañu yalla sax wal faqlu sabiq jurom ñaarelu buntu bi fi tahzirim ci dilen moy tan diko lo minal inkar ci di nga ala nas tiñin ci nit ñi inkar harami di nga tuk haramal til umuri ci mbiri allati nga xamne ikhtilafu wutina al ulama wa borom xam fi hukmiha ci atem borom xam wuti nañ ci atem masala sangam kenn ci di def ben lip li nga xamne benen borom kenn ñen ci borom xam wax nañ ko yow ngay japp lenen diko def ak tout que soit la raison kenen ci di def lenen du koy di nga comme si limi def dafa haram lolu la lay moyti diko lox donc chapitre 7 bi lolu lay wax chapitre 7 bi lolu lay wax donc manam nit ko xamé ni mom da nga jël ben affaire diko def ben ngay appliquer ben point fiq par exemple kenen ci ñew di appliquer lenen yow nga japp lolu muy def nga ko critique voilà au moment où borom xam yi question bobu d'accord ci ils ont divergé là dessus yow ngay def lenen japp ne comme il a tort c'est-à-dire l'intolérance que tu as par rapport aux agissements d'une personne autre que toi, mais un musulman. Voilà. Bon, quand même, tenez, par contre, attends, l'unité, il y a une côté qui va faire un peu de temps. Une côté qui va faire un peu de temps parce que nous avons voilà. Par contre, si vous faites un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Effectivement. Par exemple, quand vous avez un sangara, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de sangara. Comme tout le monde a dit que c'est haram, donc. Il y a pas de qui quoi, de critiquer, voilà, de haram, mais par exemple, je vais te donner un exemple, comme Julie, Bourdougui, tu t'as fait, il y a raté une Julie, tu dis que t'es Timis, juste avant Timis, ou alors dis que t'es taxé avec Timis. Le bruit tu vois, quand il est un peu ça, d'année, donc on est, mais comme vous les chassez, ils ont donné, donc on est. Yow nak comme borom xam wouté nañ ci yow nga ñew fekk ku koy def té fofu la ko tek parce que loolo ko gëna doy ndax borom xam yow loolu la wax yow nga koy diiné nga koy critiquer mel ni limi def dafa haram loolu la lay téra man dama la tam man dem bu nak man dama koy def waaw légui ya na ki ne font pas ya na ki ne font donc ku nekk am na la doy voilà ku nekk lu gëna doy dal li gëna doy ci yakk Donc, hadith yi ne bu len ko def heure yoy voilà mom ngay def priorité fof parce que liñ mëna wax li gëna note liñ mëna wax ci dugg ci jakkal du li ñaar raka moy dañ ko xop alors que julli heure bobu dafa haram lu haram ak luñ sopp buñu dajé la mo ci wiss wa lu haram ak luñ sopp buñu dajé ngay def est ce da ngay nga xamné bo défé liñ sopp déjà bu doon ñaar yépp bi dafa haram bi nek farata sax déjà lo haram yi bay nek def nek entre luñu haram ak luñu sopp non lo haram illahi lay ba voilà non lool moy règle lool moy règle bi voilà né nak donc lool lu ñu lay wax quoi bon ak yeneen amna yeneen lay dal en tout cas mais dal non dama ko souligner rek comme étant que ni c'est possible manam que bu nit ki japp li kay japp la parce que ay borom xam xam wax nañ leen mo nga diko di ñatt ci lolu non non il faut pas manam par contre mën nga ko ne li nak mo gënal deugër ci li borom ko xam yi wax et puis bi jëm ko expliquer motax daf na inkaral haram di ñattu lu haram bi ñat biñu di ñat lu haram parce que biñu di ñaté lu haram ak biñu di ñaté lu sip bu bëdd wax niñu di ñaté ku def lu haram ak biñu di ñaté ku def lu sip bu bëdd ki def lu haram mom il faut être sévère wala mu leer ke ni li da haram mu baña am benn du tout sans du tout alors que minute tu peux voilà mën nga juste chamo voilà mën nga ni rek bon li dal geurul mu xamne geurul dal amna lu ko geun voilà fe tamit nonu la waye fasul chapitre 8 voilà chapitre 8 ci lañu wara dugg moy biñu ne ci daayira wa wa fasul saamin je diram ñettelu buntu bi xafete fi aalam ci dina xamal anna allah naka bur yaalla ta'ala kawnum lam yuj boralul ala ahad ci kenn iltizamu taqwa mazhabun mazhab muayyanun buñu rañeku doctrine bu rañeku ngir bu rañeku min mazahibul mujtahidin ci ngir yi ñi xamne ñoy borom ñi def ijtihad naam mujtahidin yi wala mën nga ko defé non ko mujtahid rek furé ko non wa mujtahid mutahid parce que mutahid mutahid de mutahid ko mutahid moy kep ko xamantene day def effort pour joxe un avis juridique voilà par contre dafa am ay charte yo xamantene parce que bu tout monde mom ñom ñoo wara def lool la wa inna til yor wor moy kul wahidin kep ken min a'immati ci imam hadhihi ummati bi xet radiyallahu yalla yalla gërum ta'ala kawen mo anum ci ñoom ajma'in mbolam seen ñoom ñepp ta barra kenn ku ci nekk ñoom ta barra da dañ minute daa'i ci di wote wo wujub tibahi ci war ko top mum kesse wo mum wax da mum kenn fi kulli mas'alatin ci mas'alay min masa'ilid dini ci masalay dini duna ghayrihi wulli kenen min al-a'immat ci imam yi li'ilmihim da xam gi ni xam bi anal ittiba'a nika top al-aam bu matale bi la yajib waru illa lil ma'fum min kul man ñamal bu yeen ci sallallahu alayhi wa sallam moy len fay bi ñoo mo ko ñu ñoo moy len fay manam fi kon lool la quoi moy wone ni dal yalla waxul kenn ne fokk nga nek maliki wa shafi wa hanbali wa hanafi wa la sawri wa la jariri wa la zahiri wa la et cetera wa la awza'i wa la et cetera den amul kenn kuñ ci yalla wax lool yalla daf ni la rek nga jaamu ko top su alquran ak sunna lool la wax mom chapitre 8 bi wa donc yow bokku don résumé no ko résumé c'est à dire wa lool la mom la wax moy dalay xamal ne len yalla waralul ci kenn mu top ben ngir ci ngir imam yi nga xamne ñom ñoy imam julli ñi nga xamne mutahidun la te kep kenn ku nekk ci imam yoy imam ngir ki bi ngir bu xet bi radiyallahu anhu kenn ku ci ñepp ñoom dafa deñ ci wote woné dañ ko wara top mom kété ci masala bu neex ci masala diiné voilà dëng ba bu wolif yeneen yi manam au lieu de ñeneen ñi au détriment des autres imam ça de tirer la couverture sur toi avant que les autres voilà amul kenn ko ci ko ko wax lool voilà ndax lan parce que xam nañ ni top bu mat la ci kokku yeenntu bi sallallahu alayhi wasallam kesse moko mom muna wal faslu at-tasi' man ko gis fi man do ko gis fi wal faslu at-tasi' jurom ñentelu buntu bi fi i'lami man ko def ci xamal mbokk yi annal inkara naka de ñat la yajuzu waru daganul daganul ala haqiqati ci deug deug deug illa liman ludul ñeel ka nga xamantene akhaata dafa pek bi almi shari'ati ci xam xam shari'a wa fa'idatu te njarignal i'lamihim bihi xamal len lolu yalla nga xamal len bi ci mbir mom an yahtal rizu ci moy ñuy moy tan diko anel inkari ci wolli al dingat al am bu matale wa yaqtasiru te ñuy teunku rek ñuy yam rek ala ma ci lepp lo xamantene farahal leral nako al kitab tere bi wasunnata ak sunna yani sallam wa ijma' al ummati ak ijma'u umma moy le consensus voilà des xébi bi ci mom ijaban ci li nga xamne daf ko waral wa tahriman ak li ni arama moy la li moy c'est important aussi moy nit du di nga moy daf ni dagalul dalen di xamul ni dagalul ci ñuy réellement ñuy di nga complètement nit ki di nga lo xamantene xam xamu sharia bi pegu ko comme par exemple ben question mi ngi ni xamulo ñaata avis la ci borom xam yi am xamuko yow dal li nga xam moy deg nga diw sa ndox serigne diw wala oustad diw wala keneen wax na ci radio bi wala waxat na ni kene neena li dal nangam la nga dal di japp ne lu gis keneen di def leneen gën ko di def non bala nga di nga kenn ci ben question dafa wara fekk nga xam bolem sharia bi liñ ci wax consensus communautaire mais lan lañ ci wax voilà est-ce que ñoom ñep ils ont le même avis s'il y a une divergence là dessus nga xol ba xam mom limu def amna kenn ku ko wax ci borom xol bu fekkete na amul kenn ku ko wax ci ngoy dogu lu di mat mais su fekk pep maîtriser wu lo question bi nak totalement foro di nga mu la nak jariñal li jariñ bi moy ñuy moytandiku ci di nga bu général rek bu total comme ça ci ñuy yam rek ci li nga xamne mom la alcorane wax li sunna wax li ijma bo roxon xom yi wax ci ni li farata la ak li da haram ñuy yam ci lool ba gar ko bañe di ñet kenn ci lo xamantene xamu ba xam bu dé alcorane leer waxuko d'une manière claire sunna waxuko d'une manière claire sans ambiguïté ni détour ijma umma bi consensus de tous les savants waxuñu ko d'une manière claire ci ne li dafa war wala dafa haram amul droit di ne ko lu tax mu tuddu lu haram ak lu war ak lu haram moy amna yo xamne dañ ko sip am yo xamne dañ ko sop lool mu no ci di nga nit deful li ñu sop mu no ko ci di nga parce que yalla ci bopum faratal ko ci mom pourquoi yo nga bëgg mu faratal ko ci kaw wala dañ ko sip yalla ci bopum waxul haramal lu ko ko interdire ko ko totalement nga bëgg ko ci ci kaw yo nga bëgg ko yalla téré nak yi nga xamné dafa dagal nga xamné amna ay choix yu bari choix multiple choice hein yongu mo ko niko ngeni ko yéré bu melni rek nga wara sol woro wona sol yéré bu melni té yalla mom ci bopam may nako choix yu bari yéré ko ci yéré minute rek nga wara lek ma dé tok ko mo fa dafa neex wal fadl al ashir juroom ñentelu buntu bi moy fi i'lamihim ci dilen xamal di xamal mbokk yi anna waliyani waliyu bi nitu yalla bi al maftuh alayhi nga xamne dañ ko ubbe maftuh alayhi la yataqayyadu du teunku bi mazhabin ci ngir min mazhabin mutahid ci ngir mutahid mom du teunku ci lool parce que mom yalla nakoy won tout temps parce que question yi borom xoxoy buñ ci wuté aussi c'est parce que kenn ku ci nek da nga def li nga gëna dal sa xel li gëna japp andak tek ci leer lumière alcorane sunna ni mutahid ki maftuhan alayhi bu magbi fatul akbar wala mom yalla dakoy ubbe diko won donc mom du teunku ci li ngir yi wax day top rek mi nga xamne mom lako fatxom geuna ak kasfom geuna dox bal li fi nek ya duru day weur weur lo ma al haqq di and deug inda allah fa yalla ma deug gi na fa yalla taala kana mu ayna ma dara fu deug gogo weur tel ko so deug bi fu meuna dewe tay malik li lay andal subu nga gis ko mu def li nga xamne shafi ni ñoko wax ginaa so nga gis ko mu def li hanafi yi wax ginaa so nga gis ko hanbali wax nga nan way ci mom xana amul ngir mom moy li mi def c'est tout. Donc en fait 9e chapitre 10 ça parle en fait de ko xamné ni mom manam 10e bi 10e bi moy ko xamné ni dafa am patron patron wa nga bu ko juger en fait bu nekké top ben ngir voilà wa parce que mom lay top deug rek wa bu joxe avis parce que yalla may na ko yéssu bo xamné ni on voit le vrai de vrai bi lay top voilà voilà voilà voilà wa fasl al-hadi 'ashara الفصل الحادي عشر فكيلت بيرنيل الشابتر 11 في اعلامهم تدل الخمر لنهم بوكي ان العلماء انك برام خم خوي متفقون دبون على الحق تدي خيرتل نيت ني على الخروج سي ني ген من الخلاف تي ووتي باتقاء تدي مويت نديكو مو واضح اي بروب بي فلا سامي موي لا موي question baangi ni borom xam ni amna bolo ci borom xam yu wax li ñeneen ñi wax le comme tay par exemple mu jëlé ben exemple ndox mo xamantene sommet d'état duggu changer wul ci ko ni xet gi ni melo te ndox mi ndox mu tuti la pour maliki ak zahiri ndox momu la plata day la balata grawul mais pour shafi bi hanbali bi ak hanafi ndox momu baxul parce que ndox mu tuti la dessa bene ci dum wa yegul ko la tawé tay ni voilà comprendre légui mom mo né borom xox yépp d'accord nañ ci né ndox mu mel non par exemple nga moy tari ko mo gën pour gën ci wouté bi au moins nga jappo lo xamné tout le monde né nañ bax la donc manam à côté de la difficulté voilà nga wouté yone facilité voilà pour muccu ci wouté bobu voilà oh voilà c'est ça c'est à dire que à côté de la divergence nous utiliser voilà voilà nous utiliser lo xamné tout le monde d'accord nañ ci mais lool moy soko mané am lo tax ci maliké ñu sip ko ñom ñu né dañ sip ndox mom tant que mi ngi tolok luñu japp wala luñu sango lool mo tax ñu wax ko pour gémi ci wuté xuruju mi na xilaf ah dara jël bëgg lool tax point 11 bi lool lay wax voilà ci lool lay wax d'accord Tu vois que nous avons lequel est Sariqa, Sharia, Hakika, voilà. Pour l'instant, il parle beaucoup de la Sharia. De la Sharia. Ouais. Pour l'instant, il y a voilà. Point. Voilà. Il y a un tarif. Voilà. Voilà. Il parle beaucoup de la Sharia. Voilà, c'est ça. Parce que moi, c'est l'or. Ousloub, madame, qui est là. Doxaline bu rafet la. Moi, il y a d'abord ce qui est général. Voilà. C'est un cheminement en fait. Voilà. Bien. Wal fasl thani 12 douzième bi. Douzième chapitre. Et à la même chose, je vais vous dire que le verbe est yajibu warna ala kulli aqilin ci kep ko xamne aji xel la go xamne han an yurida ci mu nam takhlis nafsihi ci setal bakkanam min ar-ra'il ci yuday bi moy bakari day bi an nafsaniyati yi nga xamne nek ko djub bakkan lañ wa shaytaniyati ak yi nga xamne ko djub shaytan ar-radiyati yu sew yi yu bayali aaji lan ci lu tew aaji lan ak ci lu ñu ñu deggal moy dans un délai aussi moy le court délai ak lo court terme ak long terme kep ko xamantene bëgg na lolu hein talabu mu sakku cheikh serigne cheikh mursidun bu koy gindi mutabakhirun bo xamne da ko geedju fi lawlo mi ci xéti xam xam yi wa arifun bo param mo nek ko xam xamé di lo xoyu bi ci ayyubi wala ilal ak xébar yi na sa xam ko xamne aji lay bir la fayul ti bu ko defé mu sanni ilahi dem ci mom han al qiyada bu wo matu bi wa yattabi'u mu top awamiruhu ay ndigalam wala khalifu te du wute ak mom fi shay'in ma ci bepp ben mir bu mu meuna do lolu tamit lolu la ko wax moy kep ko xamantene ku xellu la dafa wara bëgg muccu fexé ba bakana mucc manam muccu ci bopam ci ay musul manam bakkar yi nga xamné dañuy tilim raza'il mola moy tilim malaté nga xamne dañuy timimal te yoy ko djub bakkal la ak yi nga xamne yeb sheitan la ak yi nga xamne tane lañuy doye delaté wa yi dans le court terme et dans le long terme da nga wara fexé noy def bu mucc ci lool mais lool soko bëggé aussi fokk nga wut serigne bo xamantene mom mursid lay doon wal cheikh serigne mais mursid bo xamne day lay gindi day lay orienter vraiment ba paré dafa nek guide ci xéet xam parce que lool il faut mu mën ko parce que ko def en fait dina am ay manquement da ba paré dafa war ak nek ko xamne day xam ay yibi ba paré xam témaay defoy biti mu xamé len ba paré ko xamne nasakh day laye bir moy un bon conseiller voilà koku nak bu xamé bu gisé ku mel non bu jël nak womato dem nak dox ko womato ci mom mais nak totalement té day top ligëlum yépp di top di bayyi téré yépp té duko moy ci benn mbir waaw lu ko wax rek lool lay def du sax xol ay ki amul sax ay deuxième sens ce qui est en figuré té waaw fukel bi ak ñet faful salsa ashar mufkel bi ñet fi ala mi ci xamal len xamal mbokk yi an ci ne la yasul du jokk asaliku aji soobu gi an nasiku aji yulli aji jaamu yalla ji ila hadratillahi ci hadara yalla bi wa hadaratu sifati ak hadaray melomi wa asma'ihi ak turumi wala jama'a donte dafa dajale rolomal awwalina xam xam ñu ñëk ñu wa sahiba mu and ak tawa'ifa nat xeyatu kurelu nit ñëp wa abada mu jang mu jaamu yalla ibadatu saqalaini jaamu yalla ak ñaay wuy mbindi bopp yi moy nitu jinné koku du même bu defé lool du jokk ci yalla illa ludul ala yadi ala yadi ci ñaari loxoy ashabul izni borom min digal al khaf yu jabo ya manam nit ki quel que soit bu beugé dem ci yalla quel que soit effort bu meuna fournir ci dajale xam xam yi ci bi jaamu yalla ci bi def di andi bu nit ci xéetu façon nit di def lu nek xamal ni du yegg ci yalla abadan xadara yalla ak xadara sunu yalla deug vraiment yegg ci maqamay tawé du ko meuna am ludul mu jaar tanbiyo manam ci loxol ñi nga xamne ñom borom ibnu khasan am digël bu spécial particulier le mom ñoñu rek ñoo mëna yéggël nit ñi loolu tax tari fay nek nak manam yeen makame mu ngi ci egg tank amu ben guide ben pôle bo xamne dafa egg ben niveau voilà yow le woné woowu mo lay jël yobul ci bu gina kaw voilà wala donc manam ben ministre ascenseur voilà niveau voilà kokku mëno dem té do yegg do jaar ci ñoom yow mo yob sa bop voilà parce am ñu xamni ni ñom yalla lu ngeen may mo upp yow lu ngeen may voilà té mëno jokk ci yalla tank yow ñu bop jël ci ascenseur bi ñu and ak yow yob la ko ci la après nak bu ngi leena raw ñu fokk nga jaar ci ñoom fokk il faut la bu ndax ku bëgg yegg ci yalla fokk nga jaar ci nit yalla yu makki nga xamne ñoom ils ont parce que nit mën na nek nit yalla té amul digël bobu ibnu khaf bo digël yu bu waxé mën na wan nit ñi yoon bi tout ça mais du yéggal kenn ci yalla parce que mom amul capacité mom yégg na mais comme amul digël amul diplôme wala cachet bi tax muy mëna wala ci diplomatique ci xawu passeport diplomatique bi mëna tax mu mëna yobbu nit ñi ak yoy wala cachet bi mom amul lool donc du mëna dem voilà voilà mom voilà mom wala mëna wala mëna defal bokk yo tax yon nak passeport diplomatique mëna dem ak dik mais mënul yobale kenn ci passeport parce que am duul niveau bi muy mëna amé digël bobu amul digël bi da voilà wal fasl ar-rabi' 'ashar moy 14e bi fi i'lami ci xamal len annahu li mbirte bi moy yajib warna ala kulli man ci kep ko xamne ta'allaqa da nga aju bihi ta'allaqa aju na bok bihi ci mom at talamizu ay talibe wal muriduna moy talibe ta talamiz moy ay elef wal muriduna ak ay talibe yo xamne ay novice voilà moy voilà aspirant voilà le talab tarbiyat ngir sa tarbiya éducation spirituelle wa irshad ak gindé ko wa ta'allumi ak de sakku ci xam xam iza man na bu fekente ni xeyewole na Allah bur yalla alayhi ci mom bi wujudi man ci dajje ci gis ci daj ko xamantene huwa ko ko gata alamu mo gëna xam wa akmalute mo gëna mat min wu ci mom an yam sa lexa ci musmiiku andum wolif len wa yattabi'a te mu top huwa mom wuhum ak ñoom zalika alamu ko ke nga xam ni moy ki gëna xam al akmal ki gëna mat fi am solo la lo xamantene tege guma bu bima du juddo ba legi ko ko appli Allahu akbar mana moy day xamal nit ñi ne dafa war ci kepp ko xamantene am nga ay nit ñu la top ñew di jangé ci yow wala bok ñu ñew nek say talib ndax dañu bëgg yegg ci yalla di wut ku leen tarbiya ak di leen war yoonu yalla bu fekente ne koku nonu dafa top ñu man tax xamna ni kat ñi leen top ngeen ma amna téméri talib yu ma top ngir li amna capacité pour appliquer ko pour def ko amna ko mais gitna ay ni yewit ni serigne diw moma gëna mat fouf moma gëna mat moma gëna xam li ngeen bëgg ci man mom moma ko gëna man légui mi ñi def moy dedet moy yeen ñepp ak man dañuy and dem ci mom nek ay talimé lolu dafa war mune dafa war nga dañu xamné yow amna ko lo man wax nga dañu xamné ko yow mi ya mo yow man ak ñuma andal ñepp légui ñun ñepp sen talibé lañ légui ñé dootu ñu man sama talibé mais xey talibé la légui bu boba du man may sëri ju man sen mbokk talibé rek la légui ñu sen égal la ñun ñepp yaay suñu sëri Allahu akbar Est-ce que je suis un peu plus de temps? Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.